Elke Teertstra. Goedemiddag, dit uur in Nieuws & Co. Een dag na de monsterzegen van BBB maken we een rondje langs de verschillende politieke partijen. Hoe zijn de winnaars en de verliezers vandaag wakker geworden? En in Frankrijk zijn er veel boze reacties nu president Macron een omstreden pensioenwet heeft doorgedrukt. Weer is het NOS Journaal met Ewout de Jong. De BBB is ook in de provincie Zuid-Holland en Noord-Brabant de grootste partij geworden. De VVD werd in die twee provincies tweede. De overwinning van de boer-burgerbeweging is nog groter dan gedacht. In de gemeenten in de zogeheten Bible Belt scoren christelijke partijen traditioneel goed. Maar het lijkt erop dat BBB ook in Gelderland flink gaat winnen. Al zijn in Nijmegen nog niet alle stemmen geteld. De christelijke partijen zouden in de provincie juist verliezen, zegt deze verslaggever van Omroep Gelderland. Vrijwel overal in Gelderland is de BBB de grootste geworden. Ook in gebieden waar de ChristenUnie of de SGP normaal gesproken groot zijn. De zogenoemde Bible Belt. Opvallend bij de SGP ligt dat niet per se aan hun kiezers. Die zijn wel trouw gebleven. Maar omdat de BBB bij al die andere partijen zoveel stemmen heeft gehaald, zijn ze daar niet langer overal de grootste. Volgens een nieuwe prognose van het ANP zou de BBB nu in de Eerste Kamer uitkomen op 16 zetels, mogelijk zelfs 17. De combinatie GroenLinks en PvdA blijft waarschijnlijk steken op 15 zetels. 1 meer dan de partijen nu hebben in de Senaat. Het CDA houdt er van de 9 zetels 5 over. VVD-leider Rutte denkt dat er nog wel draagvlak is voor het kabinet. Ondanks dat er in de Eerste Kamer geen meerderheid meer is. Hij constateert dat de kiezer niet tevreden is en dat het kabinet dat signaal serieus moet nemen. Rutte wil de komende tijd bekijken hoe de verkiezingsuitslag uitpakt voor de coalitie. Hij zegt op dossiers te willen gaan kijken waar meerderheden te vinden zijn. De baby die begin deze maand dood in de Lek bij Lekkerkerk werd gevonden, is vandaag in besloten kring begraven. Onder andere de voorbijganger die het lichaampje 2 weken geleden vond en de burgemeester waren erbij. Het meisje heeft de naam Mirjam van Lekkerkerk gekregen. De ouders van het meisje zijn nog spoorloos. Ook het Verenigd Koninkrijk verbiedt per direct TikTok op de telefoons en andere apparaten van ministers en rijksambtenaren. Net als de VS, Canada en de Europese Unie. De angst bestaat dat de Chinese overheid bij de gegevens van gebruikers kan. De app is voor een groot deel in handen van het Chinese bedrijf ByteDance. De politie heeft een man uit Diemen opgepakt die telefonisch geld afhandig maakte van zijn slachtoffers. Het zou gaan om tenminste 8 gevallen van oplichting, verspreid over heel Nederland. De politie vermoedt dat de 26-jarige man betrokken is bij nog veel meer zaken. Polen levert binnenkort 4 straaljagers aan Oekraïne. Het zijn toestellen uit de Sovjet-tijd van het type MiG-29 die Oekraïne nu ook al gebruikt. President Duda zegt dat Polen de komende tijd nog meer van die gevechtsvliegtuigen aan Kiev wil leveren. Echt verrassend is dat niet, zegt verslaggever Wessel de Jong. Polen willen dat natuurlijk heel erg graag doen. De Polen zien zichzelf als een frontlijnstaat. Ze hebben natuurlijk toch het idee, de overtuiging van als Oekraïne verliest, dan staan ze aan onze grenzen en wellicht zijn wij dan ook aan de beurt. Polen zou de eerste bondgenoot van Oekraïne zijn die zulke vliegtuigen levert. Het land wil zelf modernere straaljagers uit Zuid-Korea en de VS aanschaffen. De Franse president Macron heeft het parlement buitenspel gezet om de verhoging van de pensioenleeftijd erdoor te krijgen. Dat betekent dat Fransen voortaan met 64 jaar met pensioen kunnen en niet meer op hun 62ste. Macron nam zijn toevlucht tot een speciale grondwettelijke procedure, omdat het onzeker was dat het parlement akkoord zou gaan. De Franse pensioenhervormingen leidden de afgelopen maanden tot massale demonstraties en stakingen. En verwacht wordt dat het besluit zal leiden tot felle reacties. Uit angst voor ongeregeldheden waren buiten het parlementsgebouw in Parijs gewapende bewakers en oproerpolitie neergezet. Het weer wisselend bewolkt, droog bij 10 graden in het noorden tot 14 in het zuiden. Ook vanavond en vannacht bewolking met in het noordwesten kans op regen. Het koelt af naar 6 graden. Morgen eerst zon, in de middag meer bewolking met plaatselijke bui. En dan wordt het 14 tot 17 graden. Dankjewel Ewout. Dan naar Dennis Mooij bij de ANWB. Waar staat het vast? Nou, vooral bij Rotterdam en bij Eindhoven. Eerst op de A20 richting Hoek van Holland, bij Rotterdam dus. Tussen het knooppunt Gouwen en het Terbrechtseplein een uur vertraging door een auto met pech. De rechterrijstrook is dicht. En de A67 Venlo-Eindhoven, die is helemaal afgesloten bij knooppunt Leendeheide. Tussen Someren en knooppunt Leendeheide staat het stil over 9 kilometer. Een vrachtwagen is daar een lading slachtafval verloren, dus dat gaat lang duren. Omrijden vanaf Venlo kan je het beste langs Maasbracht, dus helemaal over de A73 en dan weer terug naar het noorden over de A2. zorgeloos en voordelig printen. Dat kan met Brother Managed Print Service. De ideale manier van printen voor bedrijven. Toner of inkt wordt automatisch geleverd en je betaalt nooit meer dan de pagina's die je print. Kijk voor meer informatie op brother.nl. Wacht niet te lang, want tot eind april krijg je 3 jaar gratis service op locatie. Brother Managed Print Service. Voor elke business een brother. Leeuwendaal maakt organisaties succesvoller door het beste uit ieders werk te halen. Leeuwendaal ontwikkelt. We stellen mensen in staat hun talenten maximaal te benutten. Leeuwendaal organiseert. We helpen organisaties het werk zodanig in te richten dat talent tot bloei komt. En Leeuwendaal versterkt. We vinden voor u leiders met veranderkracht. Met oog voor diversiteit en inclusie. Leeuwendaal ontwikkelt, organiseert en versterkt. Ik ben Susanna Jansen van Het Pauperparadijs. Mijn nieuwe boek gaat over mijn moeder, over al onze moeders en oma's. Het heet De Omwenteling of de Eeuw van de Vrouw. En het is nu verkrijgbaar. De jaarrekening staat weer voor de deur. Maken met Speedbooks. Nu met werkprogramma, consolideren, NEN standaard rapport en deponeren via SBR bij de KVK. Handig, slim, betrouwbaar. Bekijk onze demo op speedbooks.com. Cultuur. Een groot woord, maar... Cultuur, dat ben jij. Dat zijn wij. Allemaal. We maken het, het vormt ons. En we geven het door. Op straat, in de cafés. In musea, op de festivals, de podia. En in onze programma's. Want cultuur maakt ons. En Afrotros, de omroep voor ons. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik wil graag mijn auto verkopen. Wil jij snel je auto verkopen? Met de ANWB Verkoopservice ontvang je binnen een werkdag een gegarandeerd bod. ANWB Verkoopservice. Voor snelle verkoop zonder gedoe. King Software ontwikkelt al 40 jaar software voor ambitieuze ondernemers en accountants. Altijd inzicht en controle over je bedrijfsprocessen? Bekijk jouw mogelijkheden op kingsoftware.nl en ontvang ons persoonlijk advies. King Software. NPO Radio 1. NOS NTR. Oh! Handen voor de mond. Ja, ik weet niet wat ik zie. Dit is niet normaal. Een grote zegen voor de BBB. In alle provincies die klaar zijn met stemmen tellen... werd de partij van Caroline van der Plas de grootste. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. Ja, en nu, een dag na de verkiezingen... zijn de verschillende fracties bij elkaar gekomen. Politiek verslaggever Roel Bolsjes... het was waarschijnlijk niet overal zo'n vrolijke boel, hè, als we net hoorden. Nee, bij de verliezers is het wonderlikken vandaag. En het is feestvieren bij de winnaars. En de winnaars zijn de linkse coalitie van GroenLinks en de PvdA. Volt, Partij voor de Dieren en uiteraard de BBB van Caroline van der Plas. Ik kijk nog steeds nu naar de krant en dan zie je dat staan. En dan denk je, maar dit gaat over ons. het gaat niet over een andere partij. Dat ben ik. Ons. Ja. Dit is BBB die hier in de krant staat. En dus het is echt nog ongelooflijk. Als je ziet hoe goed we het hebben gedaan... dan ben ik sowieso echt mega tevreden met deze uitslag. Het gaat namelijk nog om de percentages. Dus ja, we zijn nu de grootste. Maar ambitieus als we zijn, hopen we ook echt dat we in percentages de grootste zijn. Meneer Dassen, u glimlacht helemaal. Ja, het is een mooie eerste prognose voor Volt. Hard werk van de afgelopen maanden, jaren... wat door de kiezer gelukkig beloond wordt. We staan voor die grote uitdaging. Die moeten we met elkaar gaan oplossen. En de kiezer ziet dus een positief, optimistisch, toekomstgericht verhaal van Volt voor zich. En dat slaat aan. Het is absoluut feest. We hebben een heerlijke plantaardige taart. Steun aan de Nederlandse boer. En alcoholvrije champagne. Best tevreden dus met de uitslag. Ja, ik ben heel blij dat de Partij voor de Dieren opnieuw is gegroeid in deze tijden. Dat geeft aan dat Nederland klaar is voor de keuze voor natuur, klimaat en de dieren. Ja, echt blije geluiden bij de winnaars dus. Ja, en de grootste winnaar, Roel, de BBB. Op sommige plekken wordt nog geteld, hè, maar we krijgen natuurlijk wel steeds beter beeld. Hoe groot is die winst? Ja, die is echt mega groot. Inderdaad, er wordt op sommige plekken nog geteld. Maar het beeld is dat ze in 11 van de 12 provincies de grootste gaan worden. Alleen in Utrecht wordt GroenLinks PvdA groter. En dat zal zich later gaan vertalen in 16 à 17 zetels in de Eerste Kamer. Bijna een kwart van de Eerste Kamer. Dat is echt heel veel. Ja, de winst is uiteraard behaald in het landelijk gebied. Daar heeft de BBB zich echt afgezet tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Maar ook in de stedelijke gebieden heeft de partij veel stemmen gehaald. Dus de winst komt niet alleen door zich af te zetten tegen het stikstofbeleid, zegt Caroline van der Plas. Het gaat echt niet alleen over stikstof. Stikstof staat symbool voor de onvrede in het land. We zien het natuurlijk met de toeslagen, met Groningen, met Limburg, waar het wateroverlaststraat nog niet is opgelost. Maar op heel veel fronten worden mensen gewoon gemangeld door de overheid. Mensen voelen zich niet gezien, niet gehoord, worden niet naar ze geluisterd. En dat is wat Nederland gisteren eigenlijk heeft gezegd. Al die winnaars, dus onder andere bij de BBB, bij Caroline van der Plas, betekent natuurlijk ook veel nieuwe politieke gezichten. We vragen ons natuurlijk af wie die mensen zijn. Verslaggever Mark Robin Visser heeft er eentje uitgekozen. Mark Robin, met wie ben jij? Ik heb gekozen voor Alfons Remery. Hij is nummer 6 op de kieslijst van de BBB in Flevoland. En ook hier in Flevoland is de BBB de grootste partij geworden. Gefeliciteerd. Dank u wel. U wordt statenlid. We worden statenlid, hè? Ja, zeker. U woont in Almere. Almere, ja. Daarvan weten we dat de opkomst niet hoog is over het algemeen en dat het vertrouwen in de politiek laag is. Is dat voor u een speerpunt? Ja, dat is absoluut een punt wat u aangeeft. Landelijk meer dan 60% opkomst, in Almere 45%. Dus de politiek heeft daar echt nog iets te doen om het vertrouwen van de burger, met name in Almere, weer op orde te krijgen. Ja. En dat je dan een goed leefomgeving hebt met een, in Almere heel belangrijk, een goed bestuurscultuur. Want daar ontbreekt het in Almere dan al een. Maar dat is echt gemeentelijk. U noemt de leefomgeving. Nou heeft Almere een prachtige achtertuin of voortuin. Het is maar net van welke kant je het bekijkt. Daar hebben we nu ook afgesproken. We zijn in de Oostvaardersplassen. Ja. Mooi hier, hè? Heel mooi gebied. Bent u een natuurmens? Ik hou veel van de natuur en ik ben ook een natuurmens. En eigenlijk is iedere Nederlander eigenlijk een natuurmens. Want zonder natuur kunnen we ook niet leven. Nou zijn er veel natuurliefhebbers die dus niet op de BBB hebben gestemd, die nu bang zijn. Dat wordt niks met die stikstof nu. Nu gaat de natuur nog verder achteruit. Ik kwam hier op het terrein van de Oostpaardersplassen de boswachter tegen. Dat is Hans-Erik Kuipers. En ik vroeg hem hoe hij daarover denkt. Laten we even luisteren. Nou, waar ik me zorgen maak, is überhaupt over de natuur. En ik als boswachter voor de Oostpaardersplassen. We zijn nu 4 jaar bezig met een beleid dat door de provincie is vastgesteld. Een aantal jaren geleden zijn we nog steeds mee bezig. Kunt u een voorbeeld geven daarvan? Ja, we zijn een gebied aan het vernatten. He, grasland, nou ja, onder water laten staan in de winterperiode. En de resultaten daarvan die zijn al, nou, die weten wat, maar die staan al zo zichtbaar met duizenden goudplevieren, kiewieten, grutters die er nu zijn. Dus het gaat goed hier. Ja, nou, het kan nog beter. En het gaat al goed. En elk momentje dat je resultaten ervan ziet, dat vieren we. En ik zou willen heel graag dat we dat kunnen continueren. Het is niet een behoefte van 4 jaar, 5 jaar. U hebt behoefte aan stabiliteit. Ja, absoluut. Ja. Ja, meneer Remery. De boswachter vraagt om stabiliteit. Bent u ervoor om het huidige beleid wat dit gebied hier betreft in de provincie voor te zetten? Of ziet u grote veranderingen onder de BBB? Nou ja, kijk, iedereen een eigen thuis is voor BBB belangrijk. Want we hebben heel veel mensen op de wachtlijst. En we moeten woningen hebben voor onze burgers. Wilt u hier woningen gaan bouwen? Nou ja, het uitgangspunt is wel dat we grondstukken hebben in de provincie. En laten we daar ons eens op focussen. Dus dat aan de randen van de stad. Hè? Maar, en ook in de stad, zeg, dat is wel belangrijk. Maar uiteindelijk komt een moment dat we dan met elkaar moeten gaan kijken van, is het dan nodig om ook hier dan ruimte nodig te hebben? En dat is natuurlijk niet op de korte termijn. Maar op middellange termijn moeten we toch even gaan kijken van, is dat nodig? U sluit niet uit dat er op stukjes van de Oostvaardersplassen dat daar woningbouw moet gaan plaatsvinden, wat u betreft? Aan de randen, zeker. Dat kan nog wel eens heel spannend worden dan, hè? Absoluut, dat wordt ook spannend. Maar ja, we staan er gewoon open in. U gaat er open in met heel veel zetels? Heel veel zetels, ja. Dus u krijgt het wel echt voor te zeggen ook, hè? Ja. Ja, maar Nederland is toch een coalitieland. Ondanks dat we heel veel zetels hebben gehaald, gaan we toch samenwerken met andere partijen om het voor iedereen op een goede manier te regelen. Ja. Dat zei Alfons Remery tegen verslaggever Mark Robin Visser. Ga ik terug naar onze politiek verslaggever Roel Bolsjes. Ja, Roel winst dus voor de BBB, maar hoe is het met de grote verliezers? Ja, de grote verliezers, dat zijn Forum voor Democratie en ook wel de coalitiepartijen. Alle coalitiepartijen hebben ingeleverd. Het CDA het meest, die is gehalveerd. En het is echt een bittere pil dat ze de kiezer niet hebben weten te overtuigen, erkent de partijleider Wopke Hoekstra. De conclusie is glashelder dat wij, en ik spreek dan namens het CDA, dat ons dat volstrekt onvoldoende gelukt is. Maar dat is gewoon realiteit. Betekent dat ook dat het beleid moet veranderen? Ja, ik heb nu niet een totale analyse over wat er dan moet. Maar dit is een, echt, en dat heb ik gisteren ook gezegd, dit is een absolute aardverschuiving. Het is een aardverschuiving die ook in belangrijke mate ten koste van ons is gegaan. Dus ja, dan kan je niet over tot business as usual. Ja, niet overgaan als in business as usual. In de wandelgangen van het CDA zijn de bewoordingen zelfs steviger. Doorgaan van het huidige kabinetsbeleid, dat zou zelfs politieke zelfmoord zijn. Ja, en de BBB die wil zich natuurlijk verzetten, onder andere tegen het stikstofbeleid. Maar ja, wat denk jij? Gaat het kabinet daar ook in wijzigen? Nou, dat er iets moet gebeuren, dat voelt de coalitie ook. Maar wat er dan kan gebeuren, dat is nog onduidelijk. De coalitie wil ook eerst gaan kijken naar wat er allemaal gebeurt in de provincies. Hoe die uit de onderhandelingen komen. Maar hoe dan ook, het zal veel moeilijker worden het huidige beleid voor te zetten. BBB zal stevige eisen gaan stellen. Daar kan het kabinet moeilijk omheen, want het signaal van de kiezer is helder, zegt de premier. Dat de kiezer niet tevreden is en de hele analyse erop, die gaan we alle rust maken. Is er nog wel draagvlak voor dit kabinet? Dat denk ik wel. We hebben natuurlijk een meerderheid in de Tweede Kamer. Daar zijn democratische verkiezingen geweest, maar je hebt het wel serieus te nemen. Hoe gaat u daarnaar kijken nu? Nou, dat gaan we stap voor stap doen. Wij gaan rustig door. En ik denk dat we gewoon het probleem één voor één moeten analyseren. Kijken wat de aanpak is. En natuurlijk ook door moeten durven te regeren. We zijn een coalitie en we hebben elkaar nog niet echt intensief gesproken. Het kabinet blijft zitten, denkt u? Nou, het kabinet zit tot het er niet meer zit. Ja, en dat zijn natuurlijk niet heel overtuigende woorden. Nee. Niet bepaald, hè? Nou, het is in ieder geval duidelijk dat het kabinet een onzekere tijd tegemoet gaat. Dankjewel, politiek verslaggever Roel Bolsjes. Dennis Mooij, hoe is het bij Rotterdam? Nou, daar staat het vooral vast op de A20 richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwen en het Terbrechtseplein staat 12 kilometer door een auto met pech. De rechterrijstrook is dicht en dat kost je ruim een uur extra. Maar rond Eindhoven staat het ook goed vast. En dat komt voor een groot deel door de A67 Venlo-Eindhoven. Tussen Asten en knooppunt Leendeheide staat het namelijk stil over 8 kilometer. Door een verloren lading slachtafval is de weg daar voorlopig dicht. Van Venlo naar Eindhoven rij je het beste om langs Roermond over de A73 en de A2. En er is meer nieuws. Het aantal doden in Malawi door de tropische storm Freddy is gestegen naar 326. Die storm kwam afgelopen weekend voor de tweede keer in een maand tijd aan land in het zuiden van Afrika. En raasde vervolgens via Mozambique door naar Malawi, waar stortregens grote schade aanrichten. De Verenigde Staten willen dat de video-app TikTok in andere handen komt. Als de Chinese eigenaren niet hun belang verkopen, wil Amerika de app mogelijk verbieden. Eerder dreigde oud-president Trump al met zo'n verbod, maar rechters hielden dat plan toen tegen. De VS vreest dat China via TikTok informatie kan verzamelen of invloed zou kunnen uitoefenen op Amerikanen. En nu de BBB de grote winnaar is van de Provinciale Statenverkiezingen, draaien boeren in verschillende provincies de omgekeerde vlaggen die in hun weilanden staan weer om. Van blauw-wit-rood naar rood-wit-blauw. Ja, zo hoort het. Trots. Toch weer trots op Nederland. Je best wel ziet het. Het is lekker gisteravond dat je denkt van wauw, wat krijgen wij in steun met elkaar. De Nederlandse driekleur is sinds vorig jaar zomer op veel plaatsen te zien met het blauw aan de bovenkant. Als protest tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Boze reacties in Frankrijk nadat de Franse regering de pensioenwet erdoor heeft gedrukt. Mensen verzamelen zich voor het parlementsgebouw in Parijs. De regering heeft een stemming door het parlement omzeild en de pensioenleeftijd verhoogd van 62 naar 64 jaar. Om maanden gaan Fransen de straat op om te demonstreren tegen die hervormingen. De Assemblée, de Franse Tweede Kamer, zou er vanmiddag nog over stemmen, maar ja, dat ging dus niet door. Frankrijk-correspondent Frank Renaud, wat horen we die mensen net zingen? Ça va péter, en dat is vrij vertaald, komt dat erop neer. Dit gaat fout aflopen, het wordt onrustig. Dus het is een soort waarschuwing dat het wel eens een hele onrustige avond zou kunnen worden. Want honderden demonstranten hebben zich verzameld op Place de la Concorde in Parijs om te demonstreren tegen dat besluit van de regering om die wet dus door te drukken, ondanks dat er geen steun voor is in het parlement. Nee, en dat is natuurlijk ook nogal een beslissing, hè? Het parlement omzeilen. Waarom kiest hij er toch voor, Macron? Nou, president Macron kon gewoon eigenlijk niet anders. Hij heeft de afgelopen dagen, en zijn ministers ook, zijn premier ook, gebeld en gepolst met parlementsleden, met verschillende partijen in het parlement. Maar het kwam er gewoon op neer dat hij niet zeker wist dat het plan een meerderheid zou krijgen in het parlement. En dan zouden ze tegen kunnen stemmen. Nou, dat wilde hij voorkomen. En dan is er eigenlijk maar één middel om dat te doen. Dat is een grondwetartikel gebruiken, 49.3. Iedereen kent het in Frankrijk inmiddels. Mm-hmm. En dat grondwetartikel staat de regering toe om een plan dus door te voeren als een soort algemene maatregel van bestuur, zonder het parlement daarover te laten stemmen. Als er geen overeenstemming is in het parlement. Nou, dat heeft de regering gedaan. Dus, maar ja, goed, critici in Frankrijk zeggen de legitimiteit van zo'n maatregel staat enorm ter discussie. Want ja, er wordt al 2 maanden tegen gedemonstreerd. Uit alle opiniepeilingen blijkt dat de meeste Fransen een ruime meerderheid tegen zijn tegen die plannen. En nu is het ook nog eens aangenomen zonder een stemming in het parlement. En hoe bijzonder is deze route? 49,3 toch, zei je? Ja, 49,3. Ja. Nou, in Frankrijk kent iedereen het. Want de regering heeft het de afgelopen maanden ongeveer 10 keren al gebruikt om plannen door te voeren. Omdat er geen steun was in het parlement. Dat is logisch, want president Macron heeft sinds de laatste verkiezingen geen meerderheid meer. Dus hij moet altijd op zoek gaan naar steun van de oppositie. En die is er niet genoeg. Dus dan nemen ze hun toevlucht tot die 49,3 om het plan gewoon door te drukken. Zonder stemming in het parlement dan maar. Maar dat het voor zo'n belangrijk onderwerp wordt gebruikt, zoals de pensioenhervormingen. Ja, dat is wel heel erg ongewoon. Het is een hervorming die iedereen aangaat. Het is een hervorming die als een van de belangrijkste wordt gezien tijdens de huidige ambtstermijn van president Macron. En een hervorming die ook nog eens heel omstreden is. Door om zo'n grondwetsartikel op zo'n moment te gebruiken, ja, dat ligt natuurlijk heel erg gevoelig. Ja, wat doet dit voor de populariteit en de politieke carrière van Macron? Nou ja, voor Macron staat er nu niet zo heel erg veel op het spel, hè, letterlijk. Want het enige wat kan gebeuren en wat gaat gebeuren is dat de oppositie in het parlement nu moties van wantrouwen gaat indienen. Maar dat is tegen de regering van president Macron. Die kan naar huis gestuurd worden. Dat zal overigens niet gebeuren, want die oppositie zelf is heel erg verdeeld. En één grote oppositiepartij heeft al gezegd dat ze niet meestemmen met die moties. Ja, en president Macron staat een beetje boven de partij, dus die heeft daar niet direct last van. Maar het is wel een knauw voor zijn imago natuurlijk. Want president Macron stond altijd al een beetje bekend als elitair. Als iemand die weinig luistert naar gewone Fransen. Denk aan de gele hesjesprotesten ook in Frankrijk in 2018, 2019. Ja, en nu doet hij dat dus nog eens en neemt een maatregel waar de Fransen tegen zijn en waar het parlement niet voor is. Hey Frank, we begonnen dit gesprek al met dat liedje. Mensen die dus zingen, het wordt explosief, het wordt explosief. Bij het parlement zijn ze samen aan het komen. Ja, hoe schat jij de situatie daarin? Ze waren vanmiddag bij het parlement. Nu is er een grote demonstratie gegaan op Place de la Concorde. Ja, het is heel erg moeilijk om te voorspellen wat er gaat gebeuren. Maar wat ik wel weet is dat heel veel Fransen boos zijn over deze werkwijze van president Macron. Dankjewel, Frankrijk-correspondent Frank Renaud. NPO Radio 1. Nieuws en Co. De eerste Nederlandse speelfilm voor streamingsdienst Disney Plus is in de maak. Regisseur Tim Oliehoek heeft de eer om die primeur op zijn naam te mogen schrijven met de film De ballonvaarder die uit de lucht kwam vallen. Goedemiddag, Tim Oliehoek. Hey, hallo. Ik moet nog steeds even wennen aan de titel, maar ik vind het nog steeds heel leuk. Ja, waar komt die vandaan, die titel? Nou ja, eigenlijk is dat een beetje waar de film ook over gaat. Althans, de ballonvaarder zelf is niet de hoofdrolspeler. Dat is Gabi en dat is een 30-plusser. Die woont al best wel lang met haar moeder in een boerderij. Met haar zoon Kuif, die 6. En een depressieve haan genaamd Bouillon. En als kijker denk je van, ja, maar waarom woont ze nou zo lang nog met haar moeder in die boerderij? Dus daar zal een soort van geheim achter zitten. En ineens valt daar uit de lucht een ballonvaarder en die stort neer op haar land. Nou, dat zorgt ervoor dat er bij Gabi in een en ander gaat gebeuren. En dat is het grote draaipunt van de film. En voor de rest ga ik natuurlijk niks zeggen. Hé, hey, wat doet die depressieve haan daar bijvoorbeeld? Ja, nee, ja, precies. Kunnen we ja, allemaal nog niks... Ja. Nog niks kunnen we is die depressief? Precies. Zoveel vragen, maar die komen dus allemaal later. Eerst eventjes, want ja, jij gaat dus de eerste Nederlandse speelfilm maken voor Disney Plus. Hoe bijzonder is dat voor jou? Er wordt natuurlijk een label opgezet, Disney. En dat is natuurlijk wel een soort van onwerkelijk. Mm-hmm. Maar ik moet het voor mezelf gewoon even uitzetten. En ik doe dit nu toch al langer dan 20 jaar regisseren. En dan weet je dat je het allemaal... dat filmmaken een soort van volgorde heeft. Weet je? Dus dan, er is een scenario, dan ga je cast en de locatie bezoeken. En dan blijf je gewoon rustig. En je moet je omringen met de beste mensen uit het vak. En dat is in dit geval echt wel aan de hand. En dan word ik weer rustig en dan gaan we gewoon creatief zijn. En als het dan af is, dan komt het vanzelf alweer, die hartslag. Dat, ja, ja, ja. Dat is iets waar ik nog steeds niet aan kan wennen. Bij elk project wat je doet, daar zit al jaren werk in. En dan in één keer moet je het loslaten. En dat is het meest, ja, het minst leuke van maken, zeg maar. Ja, maar dan heb je wel iets moois. Jawel, tuurlijk. Ja. Maar dan moeten mensen er iets van vinden. Ja. En je kunt er niks meer aan doen. En natuurlijk ben je trots. Maar zelf ben je natuurlijk niet meer objectief. Nee. Hoe is dit tot stand gekomen? Het project loopt al sinds 2017. Benny Lindelauf, dat is een schrijver, een toneelschrijver, en hij schrijft ook kinderboeken. En die had een scenario geschreven, een beetje aangestuurd door de producent, Elbe Stevens. En die had dat, op een gegeven moment kwam hij met een treatment. En hij kende mij, die producent, en zei: Tim, ik heb nu iets. Dat is echt iets voor jou. En toen ik het las, werd ik meteen verliefd. Die personages, de boog die er wordt gemaakt, de setting met een iets wat opgetilde werkelijkheid. Ik dacht van, nou, dit heb ik nog nooit gedaan in alles wat ik in qua genres heb bewandeld. Dit is echt, dit wil ik. Want kan je er een genre aan geven? Want bij Disney denken we natuurlijk snel aan familiefilms. Ja, maar dat is natuurlijk, als je kijkt wat op Disney Plus te zien is, natuurlijk ook heel veel content voor volwassenen. Dit is wel een film voor volwassenen. Al denk je depressieve haan, denk je meteen van, is dat misschien een kinderelement? Mm-hmm. Maar er zit een situatie waar je een klein beetje om mag lachen. Maar het is wel echt een film voor volwassenen. Het heeft een vleugje, What's Eating Gilbert Grape-achtig. Weet je, misschien ken je die ja, film zeker. Met Johnny Depp, DiCaprio. Een oer-Hollands landschap en heel klein gegeven, maar toch ook een beetje een opgetilde werkelijkheid. Iets wat vleugje Fargo, vleugje, heel klein vleugje. Maar uiteindelijk is het gewoon onze eigen film. Maar, ja, en hoe dan leg ik de lat meteen heel hoog. Maar hoe kom je dan bij Disney uit? Dat heeft eigenlijk... ik weet dat ze niet van publiciteit houdt, maar dat heeft te maken met Marcia van Erven. Die werkte bij de publieke omroep, bij Omroep Max. En bij de KRO-NCV heeft ze gewerkt. Daar heb ik een aantal mooie projecten mogen doen. Zoals De Zaak Mente, Het Geheime Dagboek van Henning Groen. Stanley H. En nu Acadia, wat zondag te zien is. En zij is uiteindelijk heeft ze het stap gemaakt naar Disney+. En zij had al altijd dat verhaal onder haar hoede, zeg maar. En toen had ze zoiets van... Dit zou zomaar iets kunnen zijn voor Disney. Hij heeft het laten vertalen, omdat het natuurlijk iedereen moet dat goedkeuren daar. En al die Amerikanen en al die mensen die daar werken, die gingen helemaal af op het verhaal van Benny Lindelauf. En niemand had het verwacht. En ineens kregen we groen licht. En nu duurt het nog eventjes, hè? Want ik begrijp voorjaar 2025. En dat je nu in het proces bent met... Ben je acteurs aan het zoeken? Ja, ik ben aan het casten, inderdaad locaties aan het zoeken. We gaan van de zomer gaan we draaien. En met mijn cameraman, de cameraman van Het Geheime Dagboek van Henning Groen en Arcadia, Martijn Koezijn, moet ik even zijn naam noemen. Mm-hmm. En zijn we storyboards aan het maken. En we zijn er gewoon weer aan induiken. Weet je, het ene project net afgerond. En nu begin je weer helemaal opnieuw, van scratch. En dat is natuurlijk het leuke van film maken. Gewoon weer zoeken. Wat gaat het beste werken? Maar ideeën genoeg. En dan moet je jezelf herhalen. Wat ideeën ik? Genoeg, als ik het zo met je hoor. Ja, absoluut. En mooie visies al. Ja. Maar we moeten eens even geduld hebben. 2025, dan is die te zien op Disney+. De ballonvader die uit de lucht kwam vallen. Dankjewel en heel veel succes de komende tijd. Ja, maar ho. Oh, ligt niet zomaar weg, want ik heb wel beloofd dat ik nog heel even kan vertellen dat Arcadia, dat is de serie waar ik 2 jaar aan heb gewerkt, dat die dus zondag te zien is op NPO 3, 8:50... met Monique Hendricks, Maarten Heijmans, Melody Klaver. Echt een serie over de nabije toekomst. Echt een Vlaams-Nederlandse serie, heel groots. Van de publieke omroep, van jullie ook. Ja. Even promotie maken. Allemaal gaan kijken. Ik ben er echt ongelooflijk trots op. Dank. Regisseur Tim Oliehoek. En zometeen, door heel het land wordt er vandaag actie gevoerd door zorgmedewerkers die een hoger salaris eisen. Maar die onderhandelingen zitten muurvast. Hoe kan die impasse worden doorbroken? Ster. Zorgeloos en voordelig printen. Dat kan met Brother Managed Print Service. De ideale manier van printen voor bedrijven. Toner of inkt wordt automatisch geleverd en je betaalt nooit meer dan de pagina's die je print. Kijk voor meer informatie op brother.nl. Wacht niet te lang, want tot eind april krijg je 3 jaar gratis service op locatie. Brother Managed Print Service. Voor elke business een brother. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Ik wil van mijn auto af. Veilig vanuit huis je auto verkopen. We helpen je graag. Ik wil van mijn auto af. .nl. Ondernemers en managers hebben bij alles wat ze doen een doel voor ogen. Uitbreiden. Samenwerken. De grens over. Wat hun stip op de horizon ook is, ze weten dat ze op de weg ernaartoe kunnen rekenen op de juridische expertise van Buren. Buren. Legal Tax Notary. Juridische teksten? Ook die kunnen superhelder zijn. En juridische zekerheid geven. Bent u klaar voor klantgerichte voorwaarden of heldere actes? Lo van Eck leert uw juristen helder te schrijven. Kijk op lovaneck.nl. Wat is uw doel? Buren. Your goal. Our drive. Heldere juridische teksten? Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Ja, en daar is dan de shortlist. Welk boek wordt managementboek van het jaar? We weten het op 20 april. Kijk voor uw keuze op managementboek.nl/shortlist. NPO Radio 1. 17:30, tijd voor het nieuws. Ewout de Jong. In 4 provincies worden de stemmen van de provinciale statenverkiezingen nog geteld. In Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland. Zo zijn in Zuid-Holland nog niet alle stemmen in Rotterdam geteld. En in Gelderland nog niet in Nijmegen. Wel lijkt het erop dat de BBB ook in deze provincies de grootste wordt. Alleen in Utrecht is het een nek-aan-nek race tussen de BBB en GroenLinks. De Franse president Macron heeft zijn pensioenwet erdoor gedrukt. De Fransen moeten nu 2 jaar langer doorwerken en kunnen op hun 64ste pas met pensioen. Macron werd flink tegengewerkt en zette uiteindelijk het parlement buitenspel met een speciale grondwettelijke procedure. De baby die begin deze maand dood werd gevonden in de Lek bij Lekkerkerk is in besloten kring begraven. Onder andere de voorbijganger die het lichaampje vond en de burgemeester waren erbij. Meisje heeft de naam Mirjam van Lekkerkerk gekregen. En de Europese Centrale Bank heeft zoals verwacht de rente opnieuw verhoogd met 0,5 procentpunt. Die stijging was al aangekondigd. Er waren geluiden dat die wat lager zou uitvallen vanwege de onrust op de beurzen door onder meer de problemen bij Credit Suisse en het omvallen van de Silicon Valley Bank. Maar dat is niet gebeurd. Dankjewel, Ewout. Dan naar Dennis Mooi bij de ANWB. Is nog steeds Eindhoven en Rotterdam waar het vaststaat? Ja, maar er is wel goed nieuws vanuit Rotterdam. Op de A20 richting Hoek van Holland is de weg weer vrij na een kapotte auto. Tussen knooppunt Gouwen en knooppunt Terbrechtseplein heb je nog wel 1 uur vertraging. De A67, Venlo-Eindhoven, tussen Asten en knooppunt Leendeheide is de weg nog steeds dicht bij het knooppunt Leendeheide. Want het staat daar stil over 11 kilometer door een verloren lading slachtafval. Daardoor loopt het op andere wegen rondom Eindhoven ook vast. En op de A12 richting Den Haag is het zojuist misgegaan. Tussen Driebergen en Nieuwegein heb je 1.5 uur vertraging. Door bergingswerk is de linkerreis ook dicht. Voor het weer is hier Willemijn Hubert. Willemijn, ik heb net buiten gewandeld met mijn jas open. Dat was lekker, joh. Ja, hè? Wat een dag. Een beetje lente. Ja, het begint er een beetje op te lijken. Lentegevoel. En toch waren er wel wat verschillen in ons land. Want vanuit het zuiden is er langzamerhand steeds meer zonneschijn bijgekomen. Uiteindelijk ook hier in het midden van ons land. Maar vooral het noorden heeft nog steeds wat te maken met wolkenvelden. Breekt af en toe de zon een beetje door. Maar daar ligt de temperatuur op 1 graad of 8, 9. En in het zuiden is het 15 graden geweest. Zo. Dus dat zijn wel echt verschillen ook in beleving. En als we kijken naar de komende 24 uur... dan hebben we vannacht te maken met wat meer wolkenvelden. Vooral in het oosten kan ook wel eens een gaatje invallen. En in het uiterste noordwesten is er een kleine kans op een beetje regen vannacht. Temperaturen liggen tussen de 3 en 8 graden en er is niet zo heel erg veel wind, zwak tot matig uit meest zuidelijke richting. En dat is morgen overdag ook het geval. Dan loopt de temperatuur nog wat verder op dan vandaag. Morgen wordt het 11 graden op de Waddeneilanden en zo'n 17 graden in het zuiden van ons land. Ook dan is er bewolking. Af en toe wat zonneschijn. Ik denk wel echt minder dan vandaag. En vanuit het westen wordt de bewolking ook wel wat dikker. En misschien dat er in het met name het westen ook een klein beetje regen gaat vallen. Morgen op de meeste plaatsen wel verder droog weer. En met dat weinige, of met die weinige wind natuurlijk en die hoge temperaturen doet het dan denk ik ook wel een beetje lenteachtig aan. Ja, en als we dan het weekend gaan kijken, dan heb ik het idee dat de zon het wat moeilijker gaat krijgen. Kunnen we af en toe een bui verwachten. Zaterdag wordt nog een dag bij het heel zacht is, 16 graden. Zondag doet de temperatuur dan weer een klein stapje terug naar 1 graad of 13. En als we dan de nieuwe week in kijken, dan blijven we een beetje zo rond die temperatuur schommelen. Maar dan zien we wel de zon vaker afgewisseld met een bui. Dankjewel, Willemijn. Bolpianos.nl, het grootste aanbod gereviseerde akoestische Yamaha-pianos. Datalekken zijn aan de orde van de dag. Privacy wordt steeds belangrijker. Hoe veilig ben jij eigenlijk online? Freedom is de internetprovider die vecht voor een veilig en vrij internet. Kijk snel op freedom.nl. Volg een gratis cursus of opleiding met 1000 euro stapsubsidie. Kies uit 300 thuisstudies op nha.nl. Ga voor veilig en vrij internet, tv en bellen. Kijk snel op freedom.nl. Kies uit 300 thuisstudies met stapbudget. nha.nl. Het is even klimmen, maar wow, wat een uitzicht. En wat is het hier stil. Ik hoor alleen nog vogels. Kijk daar, over die boomtoppen. Wat een mooi kasteel. En die rivier slingerend door het landschap. Ik kan niet wachten tot alles weer groen kleurt. Hier beginnen de mooiste verhalen. Ja, Gelderland levert je mooie streken. Koop deze boekenweek Voorbij het Zwart van Hilary Mantel. Volgens de New York Times Book Review haar grote, komische roman, nu eindelijk vertaald naar het Nederlands. Voorbij het Zwart. Misschien wel Hilary Mantel's beste boek. Waar begint jouw verhaal? Kijk snel op geldersestreken.nl. We hebben steeds vaker te maken met inbraak en vandalisme. Tijd voor WePrevent. Met ons live cameratoezicht zien wij gevaar aankomen en grijpen in voordat het misgaat. Zo voorkwamen we al honderden inbraken. Hoe we dat doen? WePrevent.nl. Nu te zien in het Philips Museum in Eindhoven. Eyecatchers. Ontdek Philips grafische kunst van 1910 tot 1965. Geef inbraak en vandalisme geen kans. Voorkomen is beter. WePrevent.nl. Grip geeft inzicht in je CRM, sales, offertes, projecten, facturen, boekhouding en rapportages. Direct al jouw zaken in zicht dus. En dat allemaal in één softwarepakket. Ontdek hoe je inzicht in jouw zaken krijgt op grip.com. Dit is Tot half zeven. Nieuws en Co. Vandaag is er op 64 zorglocaties actie gevoerd door medewerkers. Onderhandelingen over een nieuwe cao zijn vastgelopen. En daarom riepen CNV en FNV op om vandaag zondagsdiensten te draaien. En dat gebeurde ook bij het Haga ziekenhuis in Den Haag, zag onze verslaggever Mark Hamer. Jullie zijn natuurlijk de kanjers van Den Haag. Jullie zijn het goud van onze samenleving. En daar zijn we trots op in Den Haag. De actie begint in de hal van het ziekenhuis. Jacques Brouw, echte Hagenees, spreekt de actievoerders toe. Personeelstekort leidt tot wachtlijsten. Wachtlijsten leidt tot slechte zorg. En we weten ook dat er verzekeraars zijn. En wat zegt Wouter Bos van mensen is, wij kunnen die niet betalen. Ga dan ergens anders halen. Of zoals we in Den Haag zeggen, je kan me nog meer vertellen, wij de worst en jullie de vellen. Dankjewel allemaal. Zet hem op. En nadat Jacques Brouw de mensen binnen heeft toegesproken, de actievoerende zorgmedewerkers uit het Haga ziekenhuis naar buiten. Ze maken een rondje om het ziekenhuis. De cao voor de zorg is wederom geklapt. En wij hopen met deze actie ervoor te zorgen dat er weer een nieuw overleg komt waarin er wel naar ons geluisterd wordt. Ja, werkgevers zeggen op zich 10% geven we wel, maar niet in één keer. Ja, dat is dus te weinig. Ja, u redt het niet meer. De ziekenhuizen krijgen het ook. Die krijgen wel in één keer 10. Nog, die hebben het al. Dus die krijgen meer betaald voor precies hetzelfde werk. Bent u boos? Gefrustreerd met name. En een beetje gedesillusioneerd. Omdat ik dit vak doe vanuit mijn hart. En op zich al genoeg te doen heb zonder dit ook nog te moeten uitvoeren. Ja. U voelt zich niet gehoord door de werkgevers? Of wat is het? Nou, de werkgevers kunnen het niet altijd zelf helpen. Want die hebben vaak ook niet genoeg geld. Maar dan moeten ze het ergens anders vandaan halen. En wat mij betreft is de overheid hier ook verantwoordelijk voor. Den Haag en de zorgverzekeraar. Het is veel te makkelijk om te zeggen, wij bemoeien ons er niet mee. Want zij zullen de zorg ook een keer nodig hebben. En dus, actie. Actie. Is het echt op die 10% die loonsverhoging? Het slaat nergens op dat je binnen of voor weet ik veel hoeveel miljoenen kan verbouwen. Oekraïne-oorlog kan financieren. Doe dat allemaal, maar rot op. Ik wil geen applaus. Ik wil dat er geld bijgaat. Niet dat de mensen die mensen verplegen, verzorgen, daarop achteruit gaan. Het slaat natuurlijk nergens op in dit land. Dag mevrouw, waar werkt u? Ik werk op de endoscopieafdeling van het Haga ziekenhuis. En waarom loopt u mee? Omdat ik vind dat wij in het ziekenhuis een veel te hoge werkdruk hebben. Het salaris is te laag, waardoor mensen niet de zorg ingaan. En als mensen in de zorg werken, er heel snel weer uitgaan. Ja, nou, denk ik eigenlijk, hè, de werkgevers zeggen, we geven 10% in twee keer. Ja. Dat de eis is in één keer. Ja. Dan kunnen jullie toch wel uitkomen? Nee, daar komen we niet uit. Want het gaat niet alleen om het salaris. Het gaat om de werkdruk. En de secundaire arbeidsvoorwaarden zitten ook een heleboel haken en ogen aan. Noemt u eens wat? Nou, bijvoorbeeld parkeergelden, de reiskostenvergoeding. Is dat niet goed? Nee. Wat dan? Reiskostenvergoeding is 8 cent per kilometer. Als je bereikbaarheidsdiensten doet zoals ik doe, moet je binnen het uur aanwezig zijn in het ziekenhuis. Dan kom je hier bij de parkeergarage aan. En dan mag je lekker betalen. Ja. Dat meent u niet? Ja, dat meen ik wel. Ja. Dus wij worden verplicht om een parkeerabonnement te nemen. Want als je hier 's nachts in Den Haag met openbaar vervoer is geen mogelijkheid. Nee. Dus je moet met de auto, ook voor de veiligheid. En dan kan je dus betalen. Ja, dus nog wel even actie voeren voor u. Zekers, wat u betreft. Zekers. Sterkte ermee. Ja, dank u wel. Dat was verslaggever Mark Hamer bij het Haga ziekenhuis in Den Haag. Grote vraag is nu, is er een uitweg om uit deze impasse te komen? En bij mij hier in de studio is aangeschoven gezondheidseconoom Xander Coolman. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ik hoor een zorgmedewerker in deze reportage zeggen, ik ben gefrustreerd en ik ben ook gedesillusioneerd. Begrijpt u dat? Ja, ik denk dat er heel veel mensen zijn die de afgelopen periode hun inkomen hebben zien teruglopen. De arbeidsmarkt is heel schaars. Er wordt heel hard gewerkt om de productie rond te krijgen op allerlei plekken. En tegelijkertijd is het lastig om de verwarming open te zetten. Omdat dat dan financieel moeilijk is te betalen voor veel mensen. Dus dat gepaard gaat met allerlei frustratie, nou, snap ik wel, ja. Wat ik zelf ingewikkeld vond toen ik vandaag hier ook meer over ging lezen, en wat ik ook in deze reportage hoor, is eigenlijk de vraag van wie gaat er nou over het geld voor het personeel? Is het het ziekenhuis? Is het het ministerie? Ik hoor ook iemand inderdaad hier zeggen, de overheid is ook verantwoordelijk. Waar moet het vandaan komen? Nou, uiteindelijk zijn het collectieve middelen. Dus dat wil zeggen, wij met z'n allen betalen de zorgpremie. En dat gaat natuurlijk over de zorgverzekeringswet, hè, voor de ziekenhuizen, maar ook WLZ-premie. En eigenlijk betalen we belasting voor jeugdzorg en WMO. En dat betalen, maken wij met z'n allen over. En daar worden de salarissen van betaald. Mm-hmm. En als die salarissen te laag zijn en mensen stappen massaal uit het vak, dan moet daar iets bij om ervoor te zorgen dat we voldoende mensen in het vak houden. En op dit moment heeft de politiek uitgesproken, met name de minister voor langdurige zorg, maar ook wel de minister van VWS, hè, breed, voor curatieve zorg, ziekenhuiszorg. Die hebben allebei gezegd, wij willen niet dat er veel meer mensen bijkomen. Dus die hebben eigenlijk gezegd, het huidige aantallen mensen die in de zorg werken, dat is ongeveer oké. Okay. Mm-hmm. En als er dus niet heel veel mensen uit de zorg stappen, dan zou je kunnen zeggen, dan vinden zij die huidige salarissen ook oké. Okay. En begrijpt u dat? Want ik zat ook te kijken, ik zag dat er vorig jaar een onderzoek is gedaan, ook in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, waarin werd gezegd, nou, het tekort aan zorgpersoneel loopt alleen maar op. Uiteindelijk naar in 2031 135.000 werknemers. Ja. Nou ja, of er een tekort is of niet, hè, dat hangt heel erg af van wie je vraagt. Dus op het moment dat je zorgmedewerkers vraagt die de benen onder hun lijf uitlopen, midden in de nacht bij nacht en ontij klaarstaan voor kwetsbare burgers en patiënten, dan zeggen zij, daar moeten mensen bij. Maar ja, uiteindelijk is het toch de politiek die daar uiteindelijk echt met een oordeel moet komen. En ja, de minister die daarover gaat, zegt dan, nee, er moeten geen mensen bij. Dus dat betekent dat er geen tekort is ook. Hè? Dus, en dan kun je zeggen van ja, maar we hebben toch wachtlijsten en we zien eigenlijk in de toekomst nog veel meer mensen een beroep gaan doen op de zorg. Dat is allemaal waar. Maar tegelijkertijd moet dat ook opgebracht worden financieel. En als de politiek zegt, dat willen wij niet. We willen dat het geld naar bijvoorbeeld, nou, onderwijs, om mijn eigen sector maar te noemen, of koopkracht gaat, nou ja, dan zal dat geld er niet zijn voor die medewerkers. En dan blijf je dus in een impasse zitten. Nou, dan ontstaat er frustratie aan de kant van de zorgmedewerkers die zeggen, ja, ik heb echt wel hulp nodig om dit werk te kunnen rondkrijgen. En het werkplezier neemt af, de werkdruk blijft heel hoog. En als er dan te veel mensen zeggen van, nou, hier stop ik mee, ja, dan zal de wal het schip keren. Maar pas dan. Wat bedoelt u daarmee? Nou, dus als mensen zeggen van die werkdruk is zo hoog, ik ga in een andere sector werken. Ik ga het makkelijker maken voor mezelf. Of daar kan ik misschien wel meer geld over houden. En er blijven te weinig mensen over om de minimale zorg nog te kunnen laten ronddraaien. Mm-hmm. Ja, dan zal er een moment komen dat er gewoon wel echt geld bij moet. Ja. En wanneer verwacht u dat moment? Nou, eigenlijk weet ik het niet. Want op dit moment is de afgelopen jaren zijn er heel veel meer mensen in de zorg gaan werken. Er zijn ook heel veel mensen ziek geworden. Hè? En ook wel deels door long-covid, maar ook gewoon omdat er allerlei ziektes rondgaan en omdat de werkdruk te hoog is. Dus dat is een balans waarvan je zegt, nou ja, ja, de opleidingen zijn wel volgelopen. We hebben echt een heleboel jaren gehad met stijgende aantallen verpleegkundigen. Nou ja, als je dat allemaal bij elkaar optelt, denk ik, ja, dat zijn plussen en minnen. Ik zie niet per se een verandering waardoor ik denk, nou, dat moet binnenkort fout gaan. Nee. Even terug naar deze onderhandelingen. De ziekenhuizen willen het zorgpersoneel tegemoetkomen met een bod van 2 keer 5% loonsverhoging dit jaar en dan volgend jaar nog een keer 3% erbij. Zorgmedewerkers zeggen, ja, dat is niet genoeg. Hebben zij een punt? Nou, in de reportage hoorden we iemand vertellen dat er in de academische ziekenhuizen al meer wordt geboden. Dat is een andere cao, dus daar kunnen verschillen ontstaan. Tegelijkertijd is wat er aangeboden is voor verpleegkundigen wel hoger dan in andere sectoren wordt aangeboden. Of is aangeboden. Dus het is een verhoudingsgewijs. Hè. Je kan altijd kijken naar degenen die het meer krijgen en vergeten dat er ook mensen zijn die minder krijgen. Ik zou graag een ander punt willen maken. Op het moment dat een bepaalde groep meer krijgt uit de collectieve middelen, dan moeten wij dat met elkaar opbrengen. Dus dat gaat ten koste van de koopkracht van anderen. Mm-hmm. Nou, als we nu even snel kijken naar de inflatie de afgelopen jaren, die kwam van buitenaf oorspronkelijk, hè, de energieprijzen bijvoorbeeld. Dan hebben wij samen als land gewoon een, ja, zijn we verarmd. Hè? We hebben gewoon ons, met de koopkracht die we hadden, met het inkomen dat we hadden, konden we minder kopen. Mensen hebben minder te besteden. Ja, en die inflatie die heeft toegeleid dat de koopkracht naar beneden ging. Dat willen deze verpleegkundigen graag gecompenseerd zien. Nou ja, wij allemaal, denk mm-hmm. ik. En als wij deze mensen meer gaan compenseren, dus volledig compenseren voor de koopkracht achteruitgang, dan betekent het dat de rest van Nederland, ja, dat geld moet opbrengen, ook koopkracht achteruitgang heeft gezien en nog meer achteruit gaat in de koopkracht. Ja, maar om dit mogelijk te maken. Ja, dat is de vraag. Ja, we zouden, maar de rest van Nederland heeft ook zorg nodig. Ja. Ja, dus dat is de spannende balans. Ja. Ik weet eigenlijk niet waar dat gaat eindigen. Waar denkt u dat de sleutel ligt in dit conflict? Ja, ik denk dat de burger uiteindelijk duidelijk moet maken of dat hij, zij bereid is om een groter gedeelte van de koopkracht af te staan om zorgmedewerkers te helpen deze koopkrachtdaling te compenseren. En ik weet eigenlijk niet wat die burger daarvan gaat vinden. Dus misschien komt er helemaal geen oplossing. Ja, dat is een treurige conclusie. Ook voor de protest, voor de mensen die vandaag protesteren. Want ja, blijven dit soort acties dan volgen, denkt u? Ja, dan is het de vraag wie houdt het langst vol en blijven ze gemotiveerd? Maar ik denk ook, ja, we gaan nu binnenkort zien hoe de burger daarop reageert. Steunen mensen dit? Zijn ze bereid om een stukje meer van hun koopkracht in te leveren? Nou, als dat zo is, dan hebben we snel een conclusie bereikt. Maar ja, dit is een moeilijke tijd, hoor. Want ik denk dat heel veel mensen denken, ja, ik gun jou wel meer. Ik gun iedereen meer, maar ik gun mezelf ook meer. Ja. Dank voor deze analyse. Gezondheidseconoom Xander Coolman. Dennis Mooij, hoe is het op de weg? Nou, vooral rondom Eindhoven staat het er nu goed vast. En dat komt voor een groot deel door de afgesloten A67 van Venlo naar Eindhoven. Tussen Asten en Knoopend Leenderheide staat het stil over 11 kilometer. Een vrachtwagen is daar een lading slachtafval verloren. Omrijden doe je langs Roermond over de A73 en de A2. Op de A20 bij Rotterdam in de richting van Hoek van Holland heb je nog een dikke 3 kwartier vertraging tussen Gouda en het Terbrechtseplein. Komt er een pechgeval, maar hier is de weg weer vrij. Staatssecretaris Hans Velbrief van Mijnbouw is op bezoek geweest in het gaswinningsgebied in Drenthe. Hij ging in gesprek met bestuurders en inwoners, onder meer over de uitkomsten van de parlementaire enquête gaswinning. Een van de dingen die speelt is dat mensen het gevoel hebben dat het aardbevingsgebied Groningen veel belangrijker is dan dit gebied. Dat er met hun klachten niet serieus worden omgegaan. Dus ik heb een paar dingen afgesproken met ze. Een van de dingen die Velbrief heeft afgesproken is dat hij eens in de paar maanden lang zal blijven komen in Drenthe om met bestuurders en inwoners van het gaswinningsgebied te praten. Dielke Teertstra, Nieuws & Co. Zondag spelen de voetbalclubs FC Barcelona en Real Madrid tegen elkaar. En normaal gesproken zou het in Spanje over niks anders gaan. Maar in plaats van El Clasico staan de kranten vol van een groot corruptieschandaal. Het Spaanse OM maakte deze week bekend onderzoek te gaan doen naar Barça. Correspondent Spanje, Edwin Winkels. Waar wordt de club van verdacht? In juridische taal is de verdenking langdurige corruptie bij het zaken doen in de sportwereld. En dat komt, de beschuldiging is dat Barcelona, of dat is een feit in ieder geval, dat Barcelona tussen 2001 en 2018 liefst 7,3 miljoen euro heeft betaald aan een oud scheidsrechter. Mm-hmm. En die meneer, die is nu 77, José María Enríquez Negreira, die was in die tijd vicevoorzitter van het scheidsrechtercomité van de Spaanse voetbalbond. En ja, die had dus een wat hogere functie binnen de bond. En de vraag is, wat heeft hij met dat geld van Barça gedaan? Die 7 miljoen, heeft hij bijvoorbeeld daadwerkelijk daarmee scheidsrechters omgekocht die de wedstrijden van Barça floten? Daar zijn op dit moment nog geen bewijzen voor. Maar die man heeft wel in zijn enige verklaring tot nu toe tegenover de fiscus erkend dat Barcelona hem destijds benaderde omdat ze wilden dat ze neutrale arbiters kregen die de ploeg niet zouden benadelen. Nou, dat is dat hele onderzoek wat nu door de rechter is geaccepteerd en er moet een proces van komen nu. Ja, en wie wordt er binnen de club verdacht? Ja, de beschuldiging, gaat tegen de club, maar de beklaagde, dat zijn twee oud-voorzitters van de club en twee oud-bestuursleden. En ook deze oud-scheidsrechter. Die moeten voor de rechter komen. Nog andere oud-voorzitters die als getuigen, maar die waren voorzitter toen dit delict nog niet bestond. Of dat het verjaard was. Dus die worden wel van verdacht dat zij al met de betalingen begonnen in 2001. Maar die komen dan niet voor de rechter. Alleen twee voorzitters, Rosé en Bartomeu, die zouden dan voor de rechter moeten verschijnen. En je zei net al van het is gewoon een feit dat geld is overgemaakt. Heeft Barcelona daar een verklaring voor? Nee, daar zit dus iedereen op te wachten. Ze weten dat daarvan het bewijs is. Maar de club, er is nog geen persconferentie geweest. De voorzitter, Laporta, de huidige, die een van die vorige voorzitters ook was, die niet wordt aangeklaagd, maar die heeft alleen maar gezegd van ja, dit is een heksenjacht. Net nu het goed met ons gaat. Barcelona staat eerste en tegen Real Madrid, als ze winnen zondag, staan ze 12 punten voor. Ja, dan zijn ze op weg naar het kampioenschap. Als het net nu het zo goed gaat, begint uit Madrid, krijgen we dit soort beschuldigingen. Wij zijn onschuldig. Wij hebben helemaal niks fouts gedaan. Maar hij heeft nog geen enkele verklaring gegeven waarvoor Barcelona al dat geld heeft uitgegeven. Dat is ook bewijs dat hij dat toen heeft gedaan. De enige verklaring een beetje kwam van die man die oud-scheidsrechter schreef rapporten over de scheidsrechters, mm-hmm, die de wedstrijden van de club floten. Van ja, hoe goed zijn ze? Wat zijn hun statistieken? Hele dure rapporten schreef hij. Ja, ongeveer 4 ton per jaar of zo. Ja, dus. En als je ze ziet, ze zijn niet goed geschreven of wat dan ook. Dus nee, dat is een beetje vreemd. Ja, is Barcelona eigenlijk de enige club die wordt verdacht? Ja, in dit geval wel. Deze man, die scheidsrechter, die had twee BV's opgericht. Speciaal hiervoor. Daar zijn ook alle betalingen steeds binnengekomen. We weten natuurlijk niet van andere mensen of mannen. Die scheidsrechters die met clubs in contact zijn. Maar nee, dit duidelijke zaak van Barcelona. Dit is ook een man uit Barcelona, een Catalaan. En de verklaring hier ook in de media in Barcelona is een beetje dat Barcelona heeft zich altijd vroeger beklaagd over de scheidsrechters. Dat Real Madrid vanuit de hoofdstad, waar alle beslissingen worden werd bevoordeeld. En dat ze dan zo'n beetje invloed probeerden te kopen binnen de organisatie. Mm. Maar met die uitleg zullen ze nog wel moeten komen. Ja. En wat voor straf hangt Barcelona boven het hoofd? Ja, dat is afwachten. Die rechtszaak, dat kan hier nog heel lang duren. Misschien wel 5 jaar voordat het echt voor de rechter komt. En pas als die hun schuldig bevindt, dan kunnen bijvoorbeeld ook de Spaanse bond en de UEFA ingrijpen. En Barcelona met uitsluiting bijvoorbeeld straffen. Maar daar moeten we echt nog heel lang op wachten, denk ik. Ja, nou, dat gaan we dan doen. Dankjewel, Spanje-correspondent Edwin Winkels. De 5 voor 6. Ik heb weer een overzicht van het opvallendste nieuws van vandaag. En we beginnen met nummer 5. Ja, we hadden het er gisteren al eventjes over. De Britse voetbalclub Chelsea organiseert als eerste in de Premier League een iftar tijdens de Ramadan. In het stadion schuiven onder meer mensen uit verschillende moskeeën met elkaar aan tafel om 's avonds het vaste te breken. Chelsea-speler Koulibaly is er blij mee. Ramadan is not like I think strict things. I think is like is open, you know. The night I think everybody is happy to be together. Everybody is happy to eat together. Also to pray together. Iedereen is blij om met elkaar te eten, met elkaar te zijn en met elkaar te spelen, zegt hij. Ramadan begint dit jaar voor de meeste moslims waarschijnlijk op 22 maart. Dat hangt nog even af van de stand van de maan. 4. Tom uit Rotterdam heeft gisteren ook zijn burgerplicht volbracht. Hij ging stemmen. Stempas mee, rijbewijs mee, rondjes inkleuren. Ik ga stemmen en ik kom thuis. Rijbewijs zoeken. Ik heb wel het mappie, het hoesje. Ja, maar voor de rest weg. Ja, zijn rijbewijs is dus kwijt, zegt hij tegen Rijnmond. En dus ging Ton van 87 gisteravond terug naar het stembureau toen de stemmen werden geteld, in de hoop dat zijn roze pasje daartussen zat. De hele avond zat hij op dat stembureau, maar helaas vanochtend weer, omdat nog niet alle stemmen waren geteld. Maar voor zover we weten is Tons rijbewijs nog niet terecht. 3. In het Sarfati-park in Amsterdam verzamelen dagelijks duizenden spreeuwen bij dezelfde boom. Dat is een mooi tafereel zo net voor de zonsondergang. Bewoners zijn er inmiddels wel aan gewend, is te zien bij AT5. Langzaam wordt dat steeds voller en zwarter, alsof er zwarte bladeren aan hangen eigenlijk. Op een gegeven moment is het, jongens, we gaan. En dan schiet die hele boom leeg. En dan, dan ben je je leven eigenlijk niet veilig. Niet veilig, want al die spreeuwen moeten ook hun behoefte doen. Ja, ze poepen ook, ja. Ja, het is ook een beest. Net als jij of ik, moet je af en toe kakken. Ja, het brengt geluk, hè, om er gekakt te worden door een vogel. Nou, ik weet niet of iedereen daar zo over denkt. 2. En eind volgend jaar staan de Amerikaanse presidentsverkiezingen weer op het programma. Thousands of laws are introduced every day that the politicians don't even read, because they're paid by lobbyists to force these laws upon you. If you want to stand up and make a change in America, you now have your voice. Joe Exotic for the people of America. Ja, u hoort Joe Exotic, ook al bekend als de Tiger King uit de gelijknamige Netflix-serie. Hij doet vanuit zijn cel een gooi naar het presidentschap. Joseph Maldonado van 60 maakt via zijn website bekend dat hij zich verkiesbaar wil stellen. De kans dat hij daadwerkelijk in de Oval Office belandt is alleen wel klein. Hij zit namelijk een celstraf uit van 21 jaar wegens dierenmishandeling en het plannen van moord op zijn vijand Carol Baskin. 1. En de KVB besloot vorig jaar om mannen en vrouwen gelijk te belonen als ze uitkomen voor het Nederlands elftal. En deed toen een oproep aan de FIFA en de UEFA om bij toernooien zoals EK's en WK's hetzelfde te doen. Als je dat ook vergelijkt met andere internationale sportbonden, daar worden tussen mannen en vrouwen het prijzengeld, hè, ik noem het even in het tennis bijvoorbeeld, is gelijk. Ja, dat kan in het voetbal ook. Ja, kan in het voetbal ook, maar het gebeurt niet, heeft de FIFA vandaag besloten. De prijzenpot van het WK voor vrouwen in Australië en Nieuw-Zeeland wordt wel 3 keer zo groot als het vorige WK, namelijk $143 miljoen. Maar dat is toch nog altijd een slordige 300 miljoen minder dan bij de mannen. NPO Radio 1. Het gaat niet alleen over stikstof. Het gaat over de burger die niet gezien en gehoord wordt. Dit is een buitengewoon bittere pil. Nederland heeft duidelijk laten zien dat ze het beleid zat zijn. En een slechte uitslag, slechter dan wij natuurlijk allemaal hadden gehoopt. De Partij van de Arbeid en GroenLinks samen in de Eerste Kamer. We hadden graag winst gewild. We hebben 0,5% achteruitgang. De kiezer heeft duidelijk gesproken. Op NPO Radio 1. Wij stoppen die trein. Wie luistert, weet meer. Ster. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. De ondernemingsuitdaging van vandaag. Hey, ABN AMRO. Ik heb financiering nodig voor mijn bedrijf, maar hoe werkt het eigenlijk? Nou, dat verschilt. Het ligt eraan voor welk doel je wilt lenen en hoeveel het is. Als je dat weet, zijn er verschillende mogelijkheden. We denken graag mee over een passende financiering voor jouw situatie. ABN AMRO denkt graag mee over de uitdagingen van jouw bedrijf. Kijk op abnamro.nl/kennisvanzaken. Sky Showtime. De grootste films en exclusieve series. Stream Jurassic World Dominion. Minions The Rise of Gru. Sylvester Stallone's Tulsa King. En het bekroonde Yellowstone. Alleen op Sky Showtime. Probeer nu 7 dagen gratis. Meld je nu aan op skyshowtime.com. Hi, Frank hier. Zonweringsspecialist van Ambiance. Weet je nog, die hitte in huis afgelopen zomer? Daar is een oplossing voor. Met de juiste combinatie van zonwering, raamdecoratie en automatische bediening is jouw huis tot wel 5 graden koeler. Ga voor tips en informatie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance.

koelt af naar een graad of 6. Morgen eerst zon, in de middag meer bewolking met plaatselijke bui. En dan wordt het 14 tot 17 graden. Dankjewel Ewout. Dan naar Dennis Mooij bij de ANWB. Waar zijn de problemen nog groot? Vooral rondom Eindhoven loopt het vast. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht heb je 20 minuten extra nodig tussen knooppunt Batendorp en knooppunt Leendeheide. Op de A12 van Arnhem naar Den Haag tussen Driebergen en Nieuwegein een half uur vertraging door een ongeluk. De weg is weer vrij. Op de A20 bij Rotterdam richting Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel nog 20 minuten vertraging door een auto met pech eerder vanmiddag. Grootste problemen nog steeds op de A67 van Venlo naar Eindhoven. Tussen Asten en knooppunt Leendeheide staat het namelijk stil over 7 kilometer door een verloren lading slachtafval. De weg is dicht. Omrijden doe je langs Roermond over de A73 en de A2. Ster. Als ondernemer huur je vaak specialisten in, zoals een accountant. Maar wie bel je als je de sales van je organisatie wilt verhogen? Zorgeloos en voordelig printen. Dat kan met Brother Managed Print Service. De ideale manier van printen voor bedrijven. Toner of inkt wordt automatisch geleverd en je betaalt nooit meer dan de pagina's die je print. Kijk voor meer informatie op brother.nl. Wacht niet te lang, want tot eind april krijg je 3 jaar gratis service op locatie. Brother Managed Print Service. Voor elke business een brother. Heb je een salesuitdaging? Kijk op salesimprovementgroup.com. Nu bij Prominent de nieuwe extra scherp geprijsde jubileumset. Onze stijlvolle en stoere Sevilla hoekbank met bijpassende relaxstoel. Kijk op prominent.nu of kom naar de winkel voor deze mooie set. In Bijwaren, ik ben, weg uit Bruinewold, beschrijf ik mijn leven. Mijn vaders geloof was mijn realiteit. Naar school ging ik niet. Ik bestond niet voor de buitenwereld. Dit boek gaat over mijn gevecht om persoonlijke vrijheid. Wij waren ik ben van Israël van Dorsten ligt nu in de boekhandel. Wij zijn PreZero, een nieuwe naam in Nederland. Toch zijn we er al jaren actief, net als in het buitenland. Wij zorgen dat er steeds meer afval wordt hergebruikt. Bijvoorbeeld door van shampooflessen een reismand voor katten te maken. Want wat als het lukt om de cirkel echt te sluiten en de aarde niet langer uit te putten? Laten we samen die ambitie waarmaken. Wat als het lukt? PreZero. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Een samenleving zonder afval. Wat als het lukt? PreZero. NPO Radio 1. NOS NTR. De waterschapsverkiezingen zijn het minst bekend onder de kiezers. Toch zijn de belangen groot, volgens de minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers. Er zitten ook wel spanningen in. Boeren willen graag dat het land droog is, niet drassig. Want dan kun je daar met je landbouwvoertuigen op. Aan de andere kant, als je het grondwaterstand wat hoger maakt, ja, dan voorkom je dat funderingspalen bloot komen te liggen. Dus het zijn echt wel tegengestelde belangen waar die waterschap uiteindelijk een beslissing over moeten nemen. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. In de waterschapsverkiezingen kan je stemmen over het bestuur van die waterschappen. Die zich bezighouden met bijvoorbeeld dijken die Nederland beschermen tegen overstromingen en met het zuiveren van water. Nou, inmiddels is er een tussenstand bekend in de waterschapsverkiezingen. En net als bij de provinciale staten scoort ook hierin BBB erg goed. En verder is er winst voor Water Natuurlijk. Dat is een coalitie van D66, Volt en GroenLinks. Jane Alblas van de Unie van Waterschappen, goedenavond. Goedenavond. Wat voor beeld ziet u terug nu in de uitslagen die al binnen zijn? Ja, het valt sowieso wat tegen wat we aan volledige uitslagen al binnen hebben. We merken dat het de gemeente nog wat moeite kost om alle stemmen te tellen. En de provinciale staten tellen ze eerst. Ja. En daarna pas de waterschapsverkiezingen. Dus we hebben pas van 12 waterschappen een voorlopige uitslag. Van de hoeveel? En daarin zien we dus inderdaad van de 21, van de 21 waterschappen. En we zien dus inderdaad dat de BBB natuurlijk voor het eerst meedoet aan deze verkiezingen. En al in 6 waterschappen in ieder geval de grootste lijkt te gaan worden. Mm-hmm. Daarnaast zien we ook dat water natuurlijk bij 4 waterschappen de grootste wordt. Dus we zien wel eigenlijk een beetje een gelijke trend als die we ook voor de provinciale staten. Dat eigenlijk de BBB groot wint, maar ook de linkse partijen, dus GroenLinks. Ja. Die zit eigenlijk in water natuurlijk. PvdA doet het los ook goed bij de waterschappen. Waar zij winnen, daar vallen natuurlijk ook zijn ook verliezers aan de andere kant. En dat zijn dus inderdaad CDA. VVD loopt ook wat terug. 50PLUS ook. Ja, die blijven allemaal achter ten opzichte van de resultaten uit in 2019. Ja. Dus daar zie je eigenlijk 2 grote partijen, Water Natuurlijk en BBB, en de rest eigenlijk vrij versplinterd. Ja. Dat is nu het eerste beeld. En wat doet dat voor de politieke verhoudingen in de waterschappen? Dat is natuurlijk. Ben ik ook heel erg benieuwd naar hoe dat gaat uitpakken. We zijn heel erg benieuwd wat dat oplevert. Water Natuurlijk en BBB, als die alle 2 groot, dan houden dat de verschillende belangen die er in een gebied zijn wel redelijk in balans. Benieuwd of die dan met elkaar kunnen gaan besturen. We hebben natuurlijk nog geen referentie met hoe BBB in waterschappen besturen, hoe ze dat willen gaan aanpakken. Het is voor hun de eerste keer dat ze meedraaien. Mm-hmm. En ze krijgen nu al gelijk de verantwoordelijkheid om bij meerdere waterschappen te gaan formeren. Dus ik ben heel benieuwd waar dat op uitdraait. Ja. Dus we gaan het zien. Is er meer aandacht eigenlijk voor de waterschapsverkiezingen? Sinds dingen als klimaatverandering, droogte, dat we die meer om ons heen zien, ook meer aandacht voor hebben? Nou, we merken bijvoorbeeld wel ook in de campagne die we de afgelopen weken gevoerd hebben, dat er wel echt een informatiebehoefte was. Hè. Heel veel mensen die vinden het waterbeheer aan zich natuurlijk allemaal heel goed dat gebeurt. Of die hebben daar ook inderdaad ook met de droogte en overstromingen in Limburg ook best wel meer een beeld bij. Alleen wat valt er dan precies in te kiezen? Hè? Dus veel mensen denken, iedereen is toch voor schoon water, iedereen is voor een veilige dijk. Dat merkten we wel, dat uitleggen. Dat we daar wel veel traffic op onze kanalen over hebben gekregen. Omdat er toch weinig informatie van bekend is bij mensen. Dus hopelijk hebben we dat die bekendheid wat opgeschroefd met deze verkiezingen. En tot slot, wat wordt het komende jaren het belangrijkste thema in het waterschap? Ja, er zijn veel belangrijke thema's. Eén zou misschien wat korter de bocht. Ik noem er even snel 2. Mm-hmm. Aan enerzijds waterkwaliteit. We hebben een kaderrichtlijn water vanuit Europa, waar we in 2027 aan de doelen moeten voldoen. En dat gaat best een ambitie zijn voor Nederland. Ja, het waterkwaliteit moet echt beter. Dus en ook zeker met daar zal ook de landbouw iets aan bij moeten dragen. Dus dat wordt inderdaad spannend hoe BBB en de besturen zich daar dan ook in gaat opstellen. Dus dat is 1. En het tweede is water en bodem die dan meer leidend zijn voor bouwplannen. Want er moeten natuurlijk 1 miljoen woningen gebouwd gaan worden in Nederland. We zien dat ook veel in gebieden gepland staat waar wel risico's zijn voor het waterbeheer. Ja. Bijvoorbeeld overstromingsrisico's, funderingsrisico's door droogte. Dus wij zeggen zorg dan dat je aan de voorkant slimme keuzes maakt en niet achteraf met heel grote schade zit. Genoeg. Dus dat is ook echt wel een belangrijk onderwerp. Ja. Genoeg werk te doen in ieder geval in de waterschappen. Zeker. Dank Jane Alblas van de Unie van Waterschappen. Polen gaat al op heel korte termijn straaljagers leveren aan Oekraïne. Het is de eerste bondgenoot die dit doet. De Poolse president Duda laat weten dat het gaat om 4 MiG-29 toestellen. Oud-commandant landstrijdkrachten Marten Kruijf, goedenavond. Goedenavond. Wat voor toestellen zijn dat? Ja, MiG-29 is een beetje de Russische tegenhanger geweest van de F-16. Dat noemen ze een vierde generatie jager. Eigenlijk een jachtvliegtuig wat in staat is om doelen in de lucht te bestrijden, dus andere vliegtuigen en ook doelen op de grond. Maar ook al wat ouder, hè? Ik begreep dat deze al zijn aangekocht uit het leger van de opgeheven DDR in begin jaren 90. Ja. Ja, ze komen uit de Oost-Duitse inventaris, zijn overgenomen door de Polen, worden vooral gebruikt om het luchtruim te bewaken in Polen, maar zijn wel wat gemoderniseerd in de tussentijd. Ze hebben bijvoorbeeld verbindingsmiddelen aan boord gekregen, waardoor ze ook met andere NAVO-vliegtuigen kunnen praten. Dus dat zie je wel vaker met die vliegtuigen, die krijgen voortdurend een update. Ja, en waar gaat Oekraïne ze voor gebruiken? Nou, dat kun je eigenlijk voor drie dingen doen. Door een soort luchtoverzicht proberen te krijgen. Dus dat betekent eigenlijk dat je Russische vliegtuigen uit de lucht probeert te halen. Je kunt het voor de luchtverdediging gebruiken. Kijken of je kruisraketten uit de lucht kunt halen. Maar je kunt ze ook gebruiken om gronddoelen te bestrijden. En dat kan aan de frontlijn of ook dieper in de frontlijn. En dan moet je denken aan commandocentrales en logistieke installaties van de Russen. Hebben ze in Oekraïne ook alle kennis in huis om die toestellen te gebruiken? Ja, want ze hebben hem ook. Misschien niet exact dezelfde versie, maar ze vliegen hem al. Dus dat zou vrij eenvoudig zijn. Dus de reservedelen moet je hebben. Je hebt de technische kennis ook. En waarschijnlijk ook de bewapening daarvoor. Maar het zijn er maar vier, dus veel is het niet. Maar het is zelf wel iets. Nee, komen er meer? Nou ja, Polen heeft er nog een aantal. Ze zeggen een dozijn. De vraag is maar in hoeverre ze snel inzetbaar te maken zijn. Slowakije heeft ze ook nog. En eigenlijk is dat de eerste fase van het versterken van de Oekraïnse luchtmachten. Dat kun je nog dit jaar vrij snel doen. Als we praten over andere vliegtuigen, zoals de F-16, ja, dat gaat dit jaar al, zou je willen politiek, dat gaat eigenlijk niet meer lukken. Dan praat je echt over volgend jaar. Hoe belangrijk is deze steun? Want u zegt dat het gaat om vier toestellen, maar ja, nou ja, het zet misschien wel wat in gang. Hoe belangrijk is die steun voor de Oekraïnse troepen? Nou ja, moreels technisch is het van groot belang, want je weet dat je tenminste nog vliegtuigen hebt waarmee je wat kunt. Maar je kunt ze ook, en zeker als je wat je hebt geconcentreerd inzet, best nog wel plaatselijk een verschil maken op de grond. Hè. Als je veel vliegtuigen tegelijkertijd kunt inzetten in de grondsteun, dan kan dat wel degelijk plaatselijk en tijdelijk een verschil maken. Maar het is niet zo dat nu het luchtoverwicht gelijk gaat kantelen naar Oekraïne. Dat is niet zo. Nee. En wat Oekraïne natuurlijk eigenlijk wil, is F-16's. Hoe ziet u dat, die wens? Ja, we weten inmiddels dat vliegers worden getraind op de F-16, Oekraïnse vliegers. Maar het probleem met de F-16 is dat je niet alleen politieke gevolgen heeft. De Russen zullen dan zeggen, kijk maar, NAVO valt ons aan. Mm-hmm. Maar omdat je een F-16 goed in de lucht kunt houden, de luchtwaardigheid noemen ze dat. Het kost heel veel tijd om jouw monteurs goed op te leiden voor je motoronderhoud, je elektronica, noem maar op. Je munitie die je daar aan boord kunt hangen. Dus dat kost echt tijd. En dan moeten we echt denken aan volgend jaar. Die gaan we deze zomer in het offensief, wat de Russen gaan doen, of Oekraïne, die gaan we nauwelijks zien. Dank, oud-commandant landstrijdkrachten Marten Kruijf. Dennis Mooij bij de ANWB. Hoe is het op de weg? Nou, de A67 is nog steeds het grootste knelpunt. Van Venlo naar Eindhoven is de weg dicht bij knooppunt Leenderheide door een verloren lading. Je moet voorlopig nog omrijden via Roermond over de A73 en de A2. En er is meer nieuws. De 2,5 ton uranium die van een bewaarplaats was verdwenen in Libië is weer terecht. Inspecteurs van de Verenigde Naties kwamen er bij een bezoek aan die locatie vandaag achter dat de vaten met het radioactieve materiaal spoorloos waren. Een generaal in het oosten van Libië zegt nu dat de vermiste vaten met uranium zijn gevonden op een paar kilometer van de opslagplaats. En opvallend veel studenten hebben ervoor gekozen om hun studiefinanciering stop te zetten. Volgens de dienst uitvoering onderwijs duo waren het er 19.000. Dat heeft een reden. De basisbeurs komt volgend jaar terug. Ik weet zeker dat ik nog wel 3 jaar aan het studeren ben. Dus dat betekent elke maand dat ik nu niet leen. Ik straks weer een maandje extra basisbeurs kan ontvangen. Ruim het dubbele aantal studenten doet hetzelfde en heeft de studiefinanciering stopgezet. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Dit weekend vraagt de KNVB weer aandacht voor de One Love-campagne. Die staat voor inclusiviteit en verbinding en tegen alle vormen van racisme en discriminatie. En dit keer worden ook amateurclubs bij die campagne betrokken. Want daar is volgens de bond veel behoefte aan. Iemand die veel weet over het bespreekbaar maken van deze thema's bij amateursporters is Casper Boom van de John Blankenstein Foundation. Goedenavond. Goedenavond. Casper, jij geeft al 5 jaar workshops aan sportclubs over hoe ze een inclusieve omgeving kunnen zijn voor LHBTI-plussers. Wat vind jij van deze One Love campagne? Ik vind het heel goed dat er aandacht voor is en dat breed wordt uitgemeten in de media. En het brengt dialoog op gang, waardoor dit onderwerp toch wat meer inclusiviteit in de breedste zin van het woord meer Meer op de agenda komt te staan. Dus ik ben groot voorstander van deze mediacampagne. Ja, en dan zitten er ook wat praktische dingen aan voor de clubs. Hè. Zo krijgen alle amateurclubs een One Love vlag opgestuurd. Die kunnen ze dan deze week op hun sportpark hangen. Wat doet dat? Nou, ik hoop dat heel veel clubs hem ophangen. En ik hoop ook dat ze daar dan binnen hun club aandacht voor vragen. Door op de website of in nieuwsbrieven dergelijke aandacht daarvoor te vragen. En ik hoop ook dat dat dan bijvoorbeeld voer voor discussie is. Mensen met elkaar erover in gesprek gaan. En bepaalde thema's die wellicht heel vaak onbesproken blijven op en rond de voetbalvelden. Dat die nu wel aangesneden worden en dat daar wel aandacht voor komt. Ja, want jij doet dat ook, hè, die thema's aansnijden in workshops. Wat voor workshops zijn dat? Grotendeels draaien onze workshops om een stukje bewustwording te creëren in de sport. En dan met name voor de acceptatie van LHBTI+ personen. Want daar is in de sport nog wel het nodig in te winnen. Mm-hmm. En daar zijn we dan, gaan we dan de gesprekken mee voeren op de clubs of op scholen of bij bonden, bij gemeentes, waar dan ook. We beperken ons niet alleen tot sportclubs. En hoe vlieg je dat aan als we het dan nu wel even hebben over die amateurclubs. Daar ga je dan naartoe. Wie komen er dan naar zo'n workshop? Nou, bijvoorbeeld de technische commissie de trainers uitnodigt of een gesprek met bestuursleden. En we hebben ook al wel eens aan gezamenlijke sportclubs van een bepaald sportpark een workshop gegeven. En dan gaan we het thema aansnijden dat LHBTI-acceptatie in de sport nog niet echt heel vanzelfsprekend is. En nee. Dat proberen we dan middels een gesprek met de mensen een stukje bewustwording te creëren. We komen zeker niet om met het vingertje te wijzen en te zeggen van hoe zus en zo moet het. Maar het is al goed als er dialoog op gang komt en mensen erover na gaan denken. En hoe zorg je dan dat die dialoog op gang komt? Gebruik jij eigen ervaringen, jouw eigen verhaal? Ja, zeker. Dat is ook wel een onderdeel van onze workshops. Ik ben zelf oud korfballer van Oranje. Ik heb in het Nederlands team gespeeld en ik heb tot mijn 30ste best wel met mijn seksualiteit geworsteld. Want jij bent homo zelf. Ja, dat klopt. Mm-hmm. En die ervaring die ik heb dan gehad, dat breng ik dan in een stukje persoonlijk verhaal, waardoor je de mensen gelijk al een beetje meeneemt in het thema. En daarna gaan we dan stellingen behandelen. En ook bijvoorbeeld het woord scheldwoord homo is op en rond de sportvelden een zeer veel gebruikt woord. Dan gaan we daar ook met elkaar over hebben van wat doet dat met je? Vind jij als trainer dat je er een rol in hebt om daar wat aan te doen? Of vind je dat van niet? En waarom vind je dat van niet? En we proberen dan een open en eerlijk gesprek met de zaal te krijgen. En er is ook juist ruimte voor tegengeluid. Maar zolang dat maar op een respectvolle wijze gebeurt. Ja, merk je dan ook verschil tussen sporten bijvoorbeeld? Is het anders om in een voetbalkantine te staan dan bij een tennisclub bijvoorbeeld? Ik denk wel dat er degelijk cultuurverschillen binnen de sporten zijn. En ik denk dat voetbal daarin wel een van de... Dat daar nog de grootste uitdaging te behalen valt binnen de sport. Zeker ook wat er allemaal van de tribunes wordt geroepen. En als we het nu even tot naar het betaald voetbal richten. De homofobe spreekoren, die zijn niet van de lucht, zeg maar, in de meeste stadions. En daar wordt niet of nauwelijks tegenop getreden. En wij als John Bankstein Foundation vinden dat natuurlijk zeer teleurstellend. Dat daar niet wat harder actie in wordt genomen. En ook, zeg maar, als we het nu weer even over betaald voetbal hebben, wij vinden het vanuit de John Blankenstein Foundation ook echt jammer dat de aanvoerder van Feyenoord en Excelsior bijvoorbeeld dit weekend de One Love Band niet willen dragen. Nee. Merk je wel dat er iets verandert? Ja, zeker. Het thema komt steeds meer op de agenda. Onlangs was bijvoorbeeld een Tsjechische voetballer die in het Tsjechische nationale team zit. Ja, die uit de kast kwam, Ja, en dat supermooi nieuws. Alleen, Het geeft wel, het geeft in mijn ogen heel erg goed weer dat er nog heel veel aan dit thema, dat wij nog veel werk aan de winkel hebben. En dat de John Blankenstein zich, Foundation zich nog lang niet kan opheffen. Omdat een coming out van een betaald voetballer was gewoon wereldnieuws. Er werd door de hele wereldpers dook er bovenop. Nou, dat zegt in mijn ogen al voldoende. Ja, nou, daar blijf jij ervoor inzetten, al dat werk dat er aan de winkel is. Dankjewel, Casper Boom van de John Blankenstein Foundation. Na dagen vol onrust op de financiële markten heeft de ECB de rente met 0,5 procentpunt verhoogd. Goedenavond, Karsten Breski. Hallo, goedenavond. Econoom bij ING Duitsland en ECB Watcher. 0,5 procentpunt gaat die rente dus omhoog. Wat betekent dat nou voor de consument, voor jou en mij? Nou, dat betekent dat op termijn ook de spaarrente verder omhoog gaat. We weten gewoon dat de ECB-rente is leidend voor de spaarrente. Mm-hmm. Dus daar kunnen we ons weer voorbereiden op een hogere spaarrente. Wat het ook gaat betekenen is dat natuurlijk leningen ook weer een stuk duurder gaan worden. Daar is de ECB-rente niet alleen maar bepalend. Daar is vooral de kapitaalmarktrente die belangrijk is. En die is natuurlijk de afgelopen dagen enorm heen en weer geschoten vanwege de onrust op de financiële markten. Als het nu weer iets rustiger wordt en de ECB-beslissingen dominant zijn op de markten, dan denk ik dat ook weer de rente voor leningen, voor hypothecaire leningen, weer een stuk omhoog gaan. Ja, dus samengevat, goed nieuws voor de spaarrekening, maar slecht nieuws als je een huis wil kopen. Dat is precies de goede samenvatting. Nou is het allemaal met het doel om de inflatie natuurlijk een beetje de kop in te drukken. De president van de ECB, Lagarde, zei dat over 2 jaar de inflatie weer rond het doel van 2% zal zitten. Hoe kijkt u daarnaar? Denkt u dat dat lukt? Ik denk dat het lukt. Dat monetair beleid. U viel net even weg. Dus we hoorden net niet of u denkt dat het wel of niet lukt. Nou, dus dat was passend. Nee, ik denk dat het wel gaat lukken. Ja. Want het lastige is, we weten dat monetair beleid, acties van een centrale bank, die hebben altijd een tijd nodig voordat ze echt aankomen in de reële economie. Dat duurt gewoon normaal gesproken 9 tot 12 maanden. En de ECB is pas vorig jaar in juli begonnen met renteverhogingen. Dus het is nu nog veel te vroeg te zeggen, nou voelen we daar al iets van. Mm-hmm. We zien de energieprijzen gaan omlaag. We zien dat de economie al wordt afgeremd. Dus ik denk dat de ECB goed onderweg is om inderdaad over 2 jaar weer een inflatie van 2% te halen. Ja, maar is dat niet laat? Kijk, u zegt het duurt gewoon eventjes. Maar ja, er zijn natuurlijk veel gezinnen die nu moeite hebben om rond te komen. Ik denk dat we helaas de afgelopen 1-2 jaar hebben gezien dat een centrale bank daar heel weinig aan kan doen om de inflatie te verlichten. Dat is toch de afgelopen 2 jaar... Ja, het is een beetje taak van de overheden geweest, hè, die dan gewoon met energieprijssubsidies zijn gekomen, die dan moeten helpen om vooral gezinnen die aan het eind van de maand niet rond kunnen komen, gewoon te helpen. De centrale bank, want wat is het alternatief als de centrale bank nu nog harder op de renterem staat, dus de rente nog veel verder gaat verhogen, dan hebben we een zo erge recessie dat er misschien wel de inflatie omlaag komt, maar dat we dan gewoon een hogere werkloosheid hebben. En dat kan niet de bedoeling zijn en dat is ook niet de bedoeling van de ECB. Nee. Dank voor de toelichting, econoom bij ING Duitsland, Karsten Breski. Ja, Feyenoord wil naar de kwartfinale van de Europa League. Na de 1-1 vorige week tegen Shakhtar Donetsk ligt alles open, zometeen in de Kuip. En daar is commentator Arman Afsaroglu. Arman, hoe zit het in Rotterdam met het vertrouwen? Dat is hoog, dat is buitengewoon hoog. Feyenoord is koploper in de eredivisie, doet nog mee in het bekertoernooi waar het in de halve finale staat. En dus de kans om voor het eerst sinds het ontstaan van deze Europa League 15 jaar geleden de kwartfinale te halen in Rotterdam. Kijken meer mensen eigenlijk al naar komend weekend. Zondag in de Arena is het de klassieker Ajax Feyenoord. In dat opzicht voelt dit bijna als een tussendoortje. Maar dat is het absoluut niet. Want dit is echt een unieke kans voor Feyenoord om op het 1-na hoogste clubtoernooi van Europa de laatste 8 te bereiken. Het zou echt een ongekend knappe prestatie zijn van Arne Slot en zijn spelers. Mocht dat lukken in een Kuip overigens die niet helemaal vol zit. Want er staat nog een straf en dat betekent dat de noordzijde, waar de harde kern van Feyenoord normaal gesproken zit, die biedt plaats aan zo'n 10.000 mensen, die moet leeg blijven. Dus zullen er vanavond zo'n 35.000, 37.000 mensen gaan kijken naar de wedstrijd tegen Shakhtar Donetsk. Dankjewel Arman Afsaroglu en we horen jou vanaf 7:15 met updates vanuit de Kuip bij Feyenoord Shakhtar. En dit was Nieuws & Co. Straks, dit is de dag met Thijs van den Brink. Ja, Dielker, de afgelopen weken probeerde ik in de podcast De Spindokters met Julia Wouters en Raymond Mens de spins en frames van de campagne te ontrafelen. Ze zijn hier vanavond te gast. Want wat zegt de monsterzegen van de boer-burgerbeweging over de stand van het land en over de Haagse spelletjes die zijn gespeeld? Dat zometeen na de hoofdpunten van het nieuws met Renate Kok. Ik wens u een hele fijne avond en tot morgen. NPO Radio 1. In de vier provincies worden nog altijd stemmen geteld. Het gaat om Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland. Onder meer van Rotterdam en Nijmegen zijn nog niet alle uitslagen binnen. In Utrecht is BBB in een nek-aan-nek-race verwikkeld met GroenLinks. In andere provincies lijkt BBB de grootste te worden. En ook bij de waterschapsverkiezingen lijkt de boer-burgerbeweging grote winst geboekt te hebben. De partij wordt in ieder geval in 6 waterschappen de grootste, blijkt uit gegevens van 12 van de 21 waterschappen. Ook de Partij van de Arbeid en Water Natuurlijk, waarin GroenLinks, Volt en D66 samenwerken, scoren goed. De vaten met radioactief materiaal die in Libië zoek waren, zijn weer terecht. Ze zijn in het oosten van het land teruggevonden, meldt een Libische generaal. Het internationaal atoomagentschap sloeg alarm toen tijdens een inspectie van een opslaglocatie bleek dat er maar liefst 10 vaten met uraniumconcentraat misten. Of de vaten die nu zijn gevonden ook die vermiste vaten waren, is nog niet helemaal duidelijk. En na onder meer de VS, Canada en de EU verbiedt ook het Verenigd Koninkrijk de app TikTok op de mobiel van ambtenaren. De landen zijn bang dat gegevens van de gebruikers van die filmpjes-app in handen komen van de Chinese overheid. TikTok zegt slachtoffer te worden van geopolitieke spanningen. Het weer dan vanavond en vannacht wisselend bewolkt, maar vrijwel overal droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 6. Morgen eer zon, in de middag meer bewolking. Plaatselijk kan er dan ook een bui vallen en dan wordt het 14 tot 17 graden. Er is verkeersinformatie bij de ANWB, Dennis Mooij.